den standhaftige tinsoldat. Der var engang 25 tinsoldater. De var alle brødre, for de var lavet af den samme gamle tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud, rød og blå, nok så dejlig var uniformen. Det allerførste, de hørte i denne verden, da låget blev taget af æsken, hvor de lå, var det ord. Tin soldater, råbte en lille dreng og klappede i hænderne. Han havde fået dem, fordi det var hans fødselsdag, og stillede dem op på bordet. Den ene soldat, livagtig som den anden, kun en eneste, var lidt forskellig. Han havde et ben. Han var blevet støbt sidst, og så var der ikke tilstrækkeligt tin. Men han stod lige så fast på sit ene ben, som de andre på deres to. Og det er netop ham, som bliver mærkværdig. På bordet, hvor de blev stillet op, stod meget andet legetøj. Men det, som faldt mest i øjnene, var et nydeligt slot af papir. Gennem de små vinduer kunne man kigge lige ind i salene. Udenfor stod små træer rundt om et lille spejl, der skulle forestille en sø. Svaner af voks svømmede på spejlene. Det var alt sammen nydeligt, men det nydeligste blev dog en lille jomfru, som stod midt i den åbne slotsdør. Hun var klippet ud af silkepapir, men hun havde et skørt på af det klareste silke og et lille smalt blåt bånd over skulderen, ligesom et gevandt. Midt i det sad en skinnende paljet, lige så stor som hendes ansigt. Den lille jomfru strakte begge sine arme ud, for hun var danserinde. Og så løftede hun det ene ben så højt i vejret, at tinsoldaten slet ikke kunne finde det, og troede, at hun havde et ben, ligesom han selv. Det var en kone for mig, tænkte han. Men hun er noget fornem, bor i et slot. Jeg har kun en æske, og den er vi 25 om. Det er sikkert ikke et sted for hende. Dog, jeg må se at gøre hendes bekendtskab. Og så lagde han sig, så langt han var, bag ved snustobaksdåsen, der stod på bordet. Der kunne han rigtig se på den lille fine dame, som blev ved at stå på et ben, uden at komme ud af balance. Da det blev aften, kom alle de andre soldater i deres æske. Og folkene i huset gik i seng. Så begyndte legetøjet at lege. Både at komme fremmede og føre krig og holde bal. Tinsoldaterne raslede i æsken, for de ville jo gerne være med, men de kunne ikke få låget af. Nødeknækkeren slog koldbøtter, og griflen lavede ballade på tavlen. Ja, der var et spektakel, så kanariefuglen vågnede og begyndte at snakke med. Og ovenikøbet på vers. De to eneste, som ikke rørte sig af stedet, var tinsoldaten og den lille danserinde. Hun holdt sig rank på tåspidsen, og med begge armene udad, og han, lige så standhaftig, på sit ene ben. Hans øjne kom ikke et øjeblik fra hende. Nu slog klokken 12. Og klask! Sprang låget af snustobaksdåsen. Men der var ingen tobak i, nej, men en lille sort trold. Der var et meget fornemt kunststykke. Til soldat, sagde trolden. Vil du holde dine øjne hos dig selv? Men tinsoldaten lod, som han ikke hørte det. Ja, vent til i morgen, sagde trolden. Da det nu blev morgen, og børnene kom op, blev tinsoldaten stillet hen i vinduet. Og enten det nu var trolden eller trækvinden, lige med et fløj vinduet op, og soldaten gik ud på hovedet fra tredje sal. Det var en skrækkelig fart. Han vendte benet lige i vejret og blev stående på kasketten med bajonetten nede imellem brostenene. Tjenestepigen og den lille dreng kom straks ned for at søge efter den. Men skønt, ja, de var lige ved at træde på ham, så kunne de ikke se ham. Havde tinsoldaten råbt, her er jeg, ja, så havde de jo nok fundet ham. Men han fandt det ikke passende at skrige så højt. Han var jo i uniform. Så begyndte det at regne. Den ene dråbe faldt tættere end den anden. Det blev til en ordentlig skylle. Og da det var forbi, så kom der to gadedrenge. Se, du, der ligger en tinsoldat. Han skal ud og sejle. Så lavede din båd af en avis og satte tinsoldaten i midten af den. Og så sejlede han ned af rendestenen. Begge drengene løb i siden af og klappede hænderne. Bevare mig vel, sikke bølger, der gik i den rendesten, og sikke en strøm, der var. Ja, det havde jo også skyld regnet. Papirbåden vippede op og ned. Og imellem så drejede den sådan rundt. Det dirrede i tændsoldaten. Men han blev stående. Forandrede sig ikke en mine. Han så lige ud. Holdt geværet i armen. Lige med et drev båden ind under et langt rendestensbræt. Der blev lige så mørkt, som han havde været i sin æske. Hvor må jeg nu kommer hen, tænkte han. Ja, det er troldens skyld. Sad dog bare den lille jomfru her i båden. Så må der gerne være nok så mørkt. I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under rendestensbrættet. Hallo, pas, spurgte rotten. Hit med passet. Tinsoldaten tav stille, holdt endnu fastere på geværet. Båden for afsted, og rotten bagefter, hvor den skar tænder, og råbte efter pinde og strå. Stop ham, stop ham. Han har ikke betalt told. Han har ikke vist pas. Men strømmen blev stærkere og stærkere. Soldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran, hvor brættet slap op. Men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tappermand forskrækket. Tænk dog, rendestenen styrtede der, hvor brættet endte, lige ned i en stor kanal. Det ville være lige så farligt for ham, som at sejle i et stort vandfald. Ja, nu var han allerede tæt ved. Han kunne ikke stanse. Båden for afsted. Den stakkels tinsoldat holdt sig så stiv, han kunne. Ingen skulle sige om ham, at han blinkede med øjnene. Båden snurrede en 3-4 gange rundt, var fyldt med vand, lige til randen. Den måtte synke. Tinsoldaten stod i vand til halsen, og dybere og dybere sank båden. Mere og mere løsnede papiret sig op, og soldaten blev fuldkommen overskyllet af vand. Så tænkte han på den lille nydelige danserinde, som han aldrig mere skulle få at se. Det klang i soldatens ører. Fare, fare, krigsmand. Døden skal du lide. Nu gik papiret i to, og tinsoldaten styrtede ud. Men blev i det samme slugt af en stor fisk. Nej, hvor det var mørkt derinde. Der var endnu værre end under rendestensbrættet. Og så var det så snævert. Men tinsoldaten var standhaftig og lå så langt, han var med geværet i armen. Fisken for omkring. Den gjorde de forfærdeligste bevægelser. Endelig blev den ganske stille. Det for som en lynstråle igennem den. Lyset skinnede ganske klart, og en råbte højt. Tinsoldat! Fisken var blevet fanget, bragt på torvet, solgt og kommet op i køkkenet, hvor pigen skar den op med en stor kniv. Hun tog med sine to fingre soldaten om livet og bar ham ind i stuen, hvor de alle sammen ville se sådan en mærkværdig mand, der havde rejst om i maven på en fisk. Men tinsoldaten var slet ikke stolt. De stillede ham op på bordet, og der... Nej, hvor kan det dog gå underligt til i verden? Tinsoldaten var i den selv samme stue, han havde levet i før. De selv samme børn og legetøj stod på bordet. Det dejlige slot, den nydelige lille danserinde, hun holdt sig endnu på det ene ben og havde det andet højt i vejret. Hun var også standhaftig. Det rørte tinsoldaten. Han var lige ved at græde. Lige ved at græde tin. Men det passede sig ikke. Han så på hende. Hun så på ham. Men de sagde ikke noget. I det samme tog den ene af smådrengene og kastede soldaten lige ind i kakkelommen. Og han gav ingen grund, hvorfor han gjorde det. Det var bestemt trolden i dåsen, der er skyld i det her. Tinsoldaten stod ganske belyst og følte den hede, der var forfærdelig. Men om det var af den, eller det var af kærlighed, det vidste han ikke. Kulørerne var rent gået af ham. Om det var sket på rejsen, eller det var sorg, det kunne ingen sige. Han så på den lille jomfru, hun så på ham. Og han følte, han smeltede. Men endnu stod han standhaftigt med geværet i armen. Så gik døren op til gaklovnen, og vinden tog i danserinden. Hun fløj ligesom en sylfide ind i kakkelovnen. Tinsoldaten blussede op i lue og var borte. Så smeltede tinsoldaten til en klat. Og da pigen dagen efter tog asken ud, fandt hun ham som et lille tinhjert. At danserinden derimod var der kun paljetten. Og den var brændt kul sort.